بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 13 مازي ورجب مواقع 1440 في درس يا رسالة صفات الزوجة الصالحة تلفكية الباب السادس ملانغ وستة مولي ومشو فيما يعين الزوجة على تحصيل صفات الصالحات، mambo yanayomsaidia mke kupata sifa za wanawake wema. Tukataja baadhi ya mambo ambayo akiyafahamu mwanamke ndani ya nyumba, basi biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya yeye kupata sifa za wanawake wema. Na sababu ya mwisho katika kikao kilichopita tuliyozungumzia, tulitaja kuwa miongoni mwa sababu kubwa zinazomsaidia mwanamke kujipamba na sifa za wanawake wema, musahabatu salihat attaqiyat, kusuhubiana na wanawake wema wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kwa mwanamke ni kabla hajaolewa, kadhalika akiingia katika kuolewa pia. Bado Muislamu hana uhuru wa kusuhubiana na kila anayemtaka yeye, bali ni lazima asuhubiane na yule ambaye sheria imemfunga kusuhubiana naye. Sheria imekuamrisha usuhubiane na watu wema, kwa sababu katika kukaa na watu wema kuna athari kubwa sana. Na hili haliendi kwa watoto wa kike peke yake, bali hata kwa watoto wa kiume. Ni wangapi ambao wametumbukia katika mashimo ya maangamivu kwa sababu ya marafiki wabaya? Na hili pia larejea tena kwa wazazi, wawe watakuwa makini sana kuwatizama ni nani marafiki wa watoto wao wa kiume na wa kike. Kwa ni masuhulia ya watu wote, kuanzia wazazi kushuka chini kwa watoto, ni lazima kila mmoja awe atajitizama ni nani marafiki zake anaokaa nao, sababu hawa marafiki wana athari kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Leo tutamalizia jambo la mwisho katika orodha ya yale machache yaliyotajwa yanayomsaidia mwanamke kupata sifa za wanawake wema. Qala wa mimma yusahilu ala almar'ati tahsila akhlaqi salihat, katika yale yanayomsahilishia mwanamke kupata tabia njema za wanawake wema, ikhtiyaru zawj as-salih, kuchagua mume mwema. Na hapa kuna kazi kubwa sana. Ukitizama katika mujtama tunaoishi sisi, na mara nyingi pengine labda wewe hili lishakukuta, utakuta kuwa watoto wa kiume wanaotaka kuoa, kitu cha kwanza kabisa sema mimi natafuta mwanamke mwenye dini, natafuta mwanamke mwenye dini. Lakini ukimtizama ye mwenyewe hana dini, ye mwenyewe anayezungumza maneno kama haya hana dini, bimaana hata katika dini yake ana majanga mengi sana, ana matatizo mengi sana. Lakini upande wa pili ataka mtoto wa kike mwenye dini. Fahamuni kitu kimoja, si kwa mtoto wa kiume peke yake kusema kuwa mimi nataka mke mwenye dini, bali pia mtoto wa kike ana haki ya kusema kuwa na mimi nataka mume mwenye dini. Kwa hivyo ikhtiyaru zawj as-salih wa rafdhul fatati min al-bidaya kulla khatibin illa man kana dha khuluqin wa din. Na akatae mtoto wa kike kuanzia mwanzo kila anayekuja kumtaka, kuja kuleta posa, awakatae isipokuwa wale wenye akhlaq na dini. Kuwa makini sana mtoto wa kike. Wakati mwingine yule mzazi hajui kuhusu ile mtoto wa kiume anayekuja kwake kumtaka binti yake, na wazazi wengine wana haraka, aona kuwa kikosa basi ni kama, kwa mfano, kama ule msemo wanaosema sana huku kwetu, amkatia riziki yake. Riziki iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yule mtoto wa kiume kama vile yeye asema, wajua wakija asema tumechunguza tukakuta, mashaallah jazakallahu khair, kumbe ulikuwa mchunguza binti ya watu. Haya, sasa na wewe pia subiri uchunguzwe. Na wengi wanaoambiwa subiri uchunguzwe warudi tena. Ikiwa ni mtu wa kupiga kona za kulia na kushoto, harudi tena wewe, kwa sababu yajua akichunguzwa atafahamika ni mtu wa aina gani. Kwa hivyo ni wajibu kwa mzazi kuwa makini sana katika kumkubalia mtoto wake wa kike aolewa na nani. Na ndio maana mzazi baba akapewa jukumu la wilaya kumsimamia yule mtoto wa kike, na kuandoa haipiti isipokuwa kwa wali, kwa sababu ile wali amtakia khairi yule binti yake. Na leo kuna huu mtihani ambao umeenea wa mitandao. Jamaa hutafutana kule kwenye mitandao. Usione akija yule mtoto wa kiume pale kuposa, hamjui yule, hawajuana zamani. Mtoto wa kike akiambiwa sasa imekuja bahati yako, wasemaje? Mtawajibu kumbe jawabu analo. Mtawajibu kumbe jawabu tayari analo. Kwa hivyo baada ya siku moja mbili, mimi naswali istikhara, naona nikubali. Naswali istikhara, naona nikubali. Kwa hiyo hata yule baba kwa mfano akimwona yule kijana hana akhlaq wala hana dini, akamwambia yule mtoto wa kike huyu hakufai, ule ushindani utakaofanywa ndani ya ile nyumba wa ajabu sana. Sikiliza niwaambie siri moja, na hii siri kwa watoto wa kike zaidi. Maisha ya mitandaoni si sawa na maisha ya ndoa. Hifadhi ya maneno vizuri unaisikia katika watoto wa kike. Maisha ya mtandaoni ni ya unafiki mtupu. Kila ambacho cha kufurahisha wewe mtoto wa kike atakuonyesha yule mtoto wa kiume, kama vile kila kinachomfurahisha yule mtoto wa kiume yule mtoto wa kike atakifanya mfurahishi. Lakini kukishaingia sasa, huyu ni bibi na huyu ni bwana, pale ndiyo mtaona rainbow colors. Kila mmoja atamfahamu mwenzake vizuri kabisa pale ndani. Kwa ni maisha ya udanganyifu haya wanaoishi katika mitandao. Na ndiyo maana mkaona kuwa ndoa nyingi za aina hii hazidumu, kwa sababu kila mmoja amtarajia mwenzake asilimia mia moja, kumbe asilimia yake ni 25, 10, pengine 15. Sasa akiingia pale ndani, yale matarajio yote aliyokuwa nayo kabla ya ndoa hayaoni, sababu kila mmoja alikuwa munafiki, amuonyesha mwenzake ule uzuri tu, hamuonyeshi ubaya. Haya ndio maisha yanavyokuwa. Kwa hivyo wakishaingia katika ndoa sasa, pale ndiyo panapotokea mabalaya. Ndio maona mwezi mmoja talaka, mwezi miwili talaka. Watoto wa siku hizi hawawezani. Ni zile njia zilizotumika katika kutafutana ndio zikasababisha hawa kukosana. Wallahi yafikia wakati, na haya yatokea sana katika mujtama, kuwa mpaka mtoto wa kike na wa kiume huenda wakaozeshana bila ruhusa ya baba. Baba hakukubali, pengine yule mtoto hana akhlaq, hana dini. Ukamwona yule mtoto wa kike alazimisha lile jambo, haya nenda. Kisha utakuja kufahamu baadaye nini maana ya baba yako mzazi au msimamizi wako kukataa jambo kama lile. Lakini utakuwa umechelewa. Mwanzo wa zini, kisha juu yake utajuta majuto ambayo hujui uelekee wapi. Au umekimbia wewe. Umepatikana na matatizo. Utarudi kwa nani wewe mtoto wa kike? Nani aliyekudanganya kwa kuoana basi pale hakutakuwa na matatizo tena? Ni janna ile. La. Binadamu hutokea na matatizo ndani ya nyumba. Lakini una wapi pa kukimbilia wewe mtoto wa kike? Haya mambo ambayo yatokea katika mujtama na nyote mwayafahamu. Bali yasikitisha mpaka wakati mwingine watu ambao wajinasibisha na dini hukimbia na watoto wa watu wa kike. Mtu ajinasibisha na dini kisha akwambia kwa maslaha ya da'wa amchukua mtoto wa mtu wa kike bila ruhusa ya mzazi wake kenda kamuoa. Haya siyafanyika hapa umu tu kwetu. Kwa maslaha ya da'wa. Salala. Jamaa hivyo. Wala da'wa wala shay. Si maslaha ya da'wa, ni maslaha ya I love you, you love me. Haya ndio maisha watu wanaodanganyana nayo. Lakini ukishaingia sasa katika ile ndoa ndio utajua. Kumbe kinyonga hugeuka rangi, ulikuwa hujui. Lakini itakuwa ni too late, umechelewa sana ufahamu. Sasa umuona sasa aona haya hajui pa kwenda. Kwa hivyo kuwa makini sana. Sasa mtu avaa macheni na nini na swala zenyewe haswali vizuri, na kisha kwambia mimi nataka mtoto wa kike bwana na dini. Na dini, dini unayo wewe? Mwanzo anza kuwa nayo wewe dini, kisha ndio useme nataka mtoto wa kike mwenye dini. Tukawalemezea watoto wa kike wawe na dini, na nyinyi watoto wa kiume, hiyo dini yenu iwapi? Leo wenye dini watafutwa na tochi, wale wenye dini. Alafu wenye dini mchwara mchwara, hawana kitu mara nyingi. Hao yoyo ndio wenye kitu, sio? Hanenda. Aliyekudanganya kuwa furaha ya maisha yapatikana kwa utajiri, basi amekudanganya. Wasingi alikuwa wajinyonga kila siku. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo akatae mtoto wa kike mwanzo pale anapoposwa, mpaka awe yule mtoto wa kiume aliyekuja pale ana dini yake, si dini peke yake, na akhlaq. So wengine ukiwaona masha Allah yuwaswali swala tano, dini yake ifuata, lakini ukija katika muamala wake na akhlaq zift, hana maana kabisa, jeuri, kibri, hakuna kama yeye. Kwa hivyo usiangalie dini peke yake na akhlaq, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kupata mume mwenye dini na akhlaq, yu'inuha ala amri al-akhirah, yule mume atamsaidia mke katika jambo lake la akhirah. Na ukimpata mume kama huyo, mshikilie vizuri, mweke vizuri ndani ya nyumba, kwa sababu ni nadra sana kuwapata watu kama hao, si rahisi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha atakum man tardawna khuluqahu wa dinahu fazawujuhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, anapowajilieni nyinyi mnayemridhia tabia zake na dini yake, vitu viwili hivi, tabia na dini, fazawijuhu, basi huyo muozesheni, simrudishe, muozesheni. Ni nadra kupata watu kama hawa. Illa tafalu, msipofanya hivyo, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kutakuwa na fitna katika ardhi na ufisadi, tena ufisadi mpana, ufisadi mwingi. Na ndio hayo mnayoyaona leo katika mujtamaa, ufisadi ulioko katika mujtamaa ni kwa sababu ya kukhalifu amri hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fitna mnazoziona katika mujtamaa ni kwa sababu ya kukhalifu amri hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amekujilieni mnayemridhia tabia zake, mnayemridhia dini yake, basi muozesheni, simrudishe, muozesheni, kwani katika hilo kuna khairi. Al-khatima, kumalizia sasa. Wa idha kanat al-mar'atu ma'muratan bi ta'ati zawjiha wa talabi ridahu wa ri'ayati huquqihi, ikiwa mwanamke aamrishwa kumtii mume wake na kutaka radhi zake na kuchunga haki zake, fazawju aidan ma'murun bil ihsani ilayha, na mume pia ajue na yeye ameamrishwa kumfanyia wema mkewe, walutfi biha, na kuwa mpole kwa mkewe, wasabri ala ma yabdu minha min su'i khuluqin wa ghayrihi, na kuwa na subra. Wakati mwingine wanawake wana upungufu, yaeleweka, yaweza kutokea tabia fulani si nzuri ukaiona na mengineo, kuwa na subra, uwe utaaliji lile jambo kwa utaratibu, kwa upole. Wa i'ta'iha haqqaha min an-nafaqati wal kiswa, na kumpa mwanamke haki yake, haki yake, chakula awe atapata kutoka kwa mume wake, mavazi kutoka kwa mume wake, awe atamsimamia yale mahitajio yake. Ni wajibu juu ya mwanamume kufanya hivyo. Kuna wanaume wana roho mbaya nyinyi, ama jumba mficha mambo, hakuna al-ishra al-jamila, matangamano mazuri. والله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف, mtangamane na wao kwa wema. Kuna mijitu miovu bwana, alafu mingine mibakhili kweli kweli bwana, eti ndani ya nyumba aletaresheni, tena iwe hisabu siku hii kilo moja, siku hii kilo mbili, siku hii nusu kilo, siku hii, kisha iwapiga mahesabu, huu mtele kilo 20 utatosha mwezi mzima. Sasa ole wake yule mwanamke aje atembelewe na mgeni apike zaidi, basi mwisho wa mwezi atakula papa na chochote, kama ni mkate kama nini, almuhim atakosa hata chakula vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kumkuja mgeni, nilikwambia ulete mgeni hapa. Yaani kuna watu waovu mabakhili kweli kweli, mpaka jamaa zake hataki waje ndani ya nyumba yake, aona pia wampunguzia riziki. Wako watu waishi namna hiyo. Na subhanallah, ukamwona yule mke ana subra sana, aishi na jomba kama hili, lakini yalla, maisha kuna watoto, tena hafikiri tena ile mambo ya kula na nini. Wako ambao mpaka mwisho wa mwezi alasima na chumvi, na siku hajiwezi yule mume, pengine labda yule mume ana uwezo, ana majumba, ana magari, ana nini, lakini pamoja na hayo yote bado tena ndani yake utampata ana ubakhili sana, wal iyadhu billah. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا اكتوصي خيري kwa wanawake bali wabora katika wanaume akmanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa waume ambao wamekamilika zaidi imani yao ni wale walio na tabia njema zaidi kila ukiwa na tabia nzuri zaidi وخيارهم خيارهم لنسائهم نوابورا كتكا واو وأميني نوالي ولي وابورا كواكزاو سسوسيونيشي واتو كل انجي أم تفلاني أوه أكونا كما يي أيو لجماعة سافي سانا لكنو كيندا نيمباني بلا زوتي أنا زوي سسيو سافياكو يم بلكيم كيو كل نيمباني موانزو kabla ya kuwapelekea marafiki zako lakini ukamwona kwa marafiki zake hakuna mwema kama yeye lakini nyumbani akiingia tu mpaka paka pia ndani ya nyumba akijua yuaingia huyo bwana yuakimbia katika njia manake pia njiani aweza kukubwa teke aweza kumpiga teke nini paka nketi njiani tabia mbovu lakini huko nje alikotoka kila mtu acheka naye na jamaa mzuri sana safi ya mumjui nyinyi kwa hivyo ule uwema wako ulionao kule nje mwanzo uanzie wapi ndani ya nyumba kwa sababu wabora kati ya waumini ni wale walio wabora kwa wake zao wa an iyas ibn abdullah ibn abi dhubab radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tadribu ima allah mtume sallam aliwaambia masahaba wake msiwapige yani wanawake waja wa Allah wanawake msiwapige akawakataza fajaa Umar ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasul Allah qad dha'ira an-nisaa ala azwajihinna uliposema tusiwapige hao sasa wametufanyia kibri tatafa'na an ta'ati azwajihinna wamekuwa na kiburi kutokana na kuwatii waume zao kwa hiyo usawa ilikuwa waadabishwe kwa mawaidha mwanzo thumma bilhajri fil firash thumma bidharb ghairi almubarrih kupigwa lakini ambapo hakutawaumiza wala sio aks kuna wengine waanza na kupiga mwanzo yani aks ageuza hivi kama yafalu baadhi alazwaj ageuza hivi alafu kupigia kwenyewe kusio kuumiza kama wanavyotaja maulama hiyo ni kutumia kama kwa mfano mswaki hivi mdogo hivi Sheikh Rahili asema siku moja bwana mmoja amempiga mke wake kwa kweli yule mke akaenda akashtaki asema wallahi nampiga na mswaki akaambiwa ulete mswaki akaleta gongo hilo gongo kubwa hivi ati ndio mswaki wake wewe umemtandika wewe kwa fimbo sio mswaki almuhim Umar al-Khattab radiyallahu anhu akamshtakia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wanawake wamefanya kibri juu ya waume zao hawatii ulivyosema nini msiwapige fa amara bi dharbihinna akatoa ruhusa ikiwa imefikia ataka kupigwa kidogo basi si sana ghair mubarrih fadhuribna usiku huo walitandikwa wengi sana walitandikwa kulikweli fatafa bi ali muhammadin sallallahu alayhi wasallam taifu nisa'in kathir siku hiyo wakaja wanawake wengi wamezunguka nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam atakufanya nini kushtaki waume zao tumepigwa wengi Allahu akbar enzi ya masahaba na wanawake walikuwa namna hii falamma asbaha qali mtume sallam asubuhi akasema laqad tafa al-lailata bi ali muhammadin 70 imra'a leo wamezungukia majumba ya wakeze mtume muhammad sallam wanawake 70 kullu imra'atin tashtaki zawjaha kila mwanamke amshtakia mumewe fala tajiduna ulaika khiyarukum, galieni vizuri, fala tajiduna ulaika khiyarakum, hamtawapata hao wanaofanya kitendo kama hicho, alladhina yubalighuna fi ad-darbi wa yukthiruna minhu, wanaopita mipaka katika kuwapiga wake zao na kukithirisha ili jambo, sio wema kati yenu nyinyi, sio watu wema. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo, bali yeye mwenyewe hajawahi kupiga kwa mkono wake mtukufu mwanamke wala mtumwa alaihi salatu wassalam. Walaka fihi uswa, na una mfano mzuri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuzungumza kwa uzuri, mawaidha, kugura, ikiwa imefikia basi iwe ghair mubarrih, si kitizamo utafikiri ametoka kucheza, ametoka kucheza mechi ya ndondi vile alivyo, yani mefura fura macho hivi na nini, ya nini bala hizi, si wema kati yetu sisi wanaofanya vitendo kama hivyo. وهذا آخر ما أردنا التنبيه عليه في هذه الرسالة المختصرة المفيدة إن شاء الله. وسبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. نليون ليومشو وهي رسالة إن شاء الله تعالى أتم فايديك إن شاء الله من جلالياتك كنا تشوفوات إن شاء الله أنت أخذك وإليس بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيكم.